سخن رہ جائے گا. اداس بیٹھو نا یارو چلو مدینے چلیں, اداس بیٹھو نا یارو چلو مدینے چلیں, دلو نگاہ سوارو چلو مدینے چلیں, چلو مدینے چلیں. اداس بیٹھو نا یارو چلو مدینے چلیں, دلو نگاہ سوارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. ہواؤں جو پڑے ہیں رہے ملامت میں, ہواؤں جو پڑے ہیں رہے ملامت میں, ذرا انہیں بھی پکارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. وہاں تو ذروں کو سورج بنایا جاتا ہے, وہاں تو ذروں کو سورج بنایا جاتا ہے, چلو فلک کے ستاروں چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. اداس بیٹھو نا یارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. وہیں حیات کی منزل ہے میرے ہم سفرو, وہیں حیات کی منزل ہے میرے ہم سفرو, نہ کوئی راہ نہارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. درے رسول پہ بٹتا ہے جنتوں کا سرور, درے رسول پہ بٹتا ہے جنتوں کا سرور, چمن چمن کی بہارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. میرے حضور تو بھرتے ہیں جھولیاں یارو, میرے حضور تو بھرتے ہیں جھولیاں یارو, کہیں نہ ہاتھ پسارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے. اداس بیٹھو نا یارو چلو مدینے چلے, اداس بیٹھو نا یارو چلو مدینے چلے, دلو نگاہ سوارو چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے, چلو مدینے چلے.